امام جمعے کی نماز میں خطبہ کون سا پڑھے؟ تو میرے کو تو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، انہیں جب سے امامت کے میدان میں قدم رکھا ہے، جب سے نے آپ میں سے تو بہت سارے پیدا ہی نہیں ہوئے، اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی، میں جب سے امامتیں کر رہا ہوں میں نے تو ہمیشہ خطبات رضویہ ہی کو اپنایا ہے، جمعہ عیدین خطبات رضویہ میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر مانا ہے، دیکھنے سے مراد یہ کہ ان کی تعلیمات دیکھی ہیں، ان کی کتب دیکھی ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو آپ سارے کام چھوڑ کر فتح و رضویہ پڑھنا شروع کر دیں، جو اہل علم حضرات ہیں ان سے عرض ہے فتح و رضویہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اعلیٰ حضرت کیا ہی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ کے نصیب، تو اس لیے مطلب میں تو خطبات رضویہ سب مانے سے صرف خطبات رضویہ، دوسرے خطبے غلط نہیں کہہ رہا میں خطبات رضویہ سے بس مجھے پیار ہے، سال میں ایک بار ایک خطبہ خطبات رضویہ سے نہیں پڑھتا میں، صرف ایک خطبہ، وہ جمعۃ الوداع، وہ پہلا خطبہ جس میں رمضان المبارک کی الوداع کا ذکر ہے، میں یہ رمضان المبارک کی جمعۃ الوداع کا ایک خطبہ پڑھتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، اس کے علاوہ سمجھو کہ جب بھی موقع ملتا جمعہ پڑھانے کا، اب تو موقع کم مل رہا ہے، پہلے تو الحمدللہ میں نے یعنی کہ مبالغہ کریں تو ہزاروں جمعہ پڑھانے کی سعادت پائی ہوگی، تو خطبہ درج ہوئی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔